สังคิติหมวด6 223ท่านผู้มีอายุทั้งหลายทำหมวดละ6ประการที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่พวกเราทั้งหมดนี้แหละพึงสังคยนาไม่พึงวิวาทกันในธรรมนั้นเพื่อให้พรหมจรรย์นี้ตั้งอยู่ได้นานดำรงอยู่ได้นานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าหมวดละ6ประการคืออะไรคือ 1. อายตนะภายใน6 1.จักขวายตนะอายตนะคือตา 2. โสตายตนะอายตนะคือหู 3. คานายตนะอายตนะคือจมูก 4. ชิวหายตนะอายตนะคือลิ้น 5. กายายตนะอายตนะคือกาย 6. มนายตนะอายตนะคือใจ2. อายตนะภายใน6 1. รูปายตนะอายตนะคือรูป 2. สัทธายตนะอายตนะคือเสียง 3. คันธายตนะอายตนะคือกลิ่น 4. รสายตนะอายตนะคือรส 5. โผฏฐัพพายตนะอายตนะคือโผฏฐัพพะ 6. ธรรมายตนะอายตนะคือธรรมารมณ์ 3. หมวดวิญญาณ6 1. จักขุวิญญาณความรู้อารมณ์ทางตา 2. โสตวิญญาณความรู้อารมณ์ทางหู 3. คณวิญญาณความรู้อารมณ์ทางจมูก 4. ชิวหาวิญญาณความรู้อารมณ์ทางลิ้น 5. กายวิญญาณความรู้อารมณ์ทางกาย 6. มโนวิญญาณความรู้อารมณ์ทางใจสี่หมวดผัสสะ6 1. จักขุสัมผัสความกระทบทางตา 2. โสตสัมผัสความกระทบทางหู 3. คณะสัมผัสความกระทบทางจมูก 4. ชิวหาสัมผัสความกระทบทางลิ้น 5. กายสัมผัสความกระทบทางกาย 6. มโนสัมผัสความกระทบทางใจ 5. หมวดเวทนา6 1. จักขุสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากจักขุสัมผัส 2. โสตสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากโสตสัมผัส 3. คานสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากคานสัมผัส 4. ชิวหาสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากชิวหาสัมผัส 5. กายสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากกายสัมผัส 6. มโนสัมผัสสชาเวทนาเวทนาเกิดจากมโนสัมผัส 6. หมวดสัญญา6 1. รูปสัญญากำหนดหมายรู้รูป 2. สัทธสัญญากำหนดหมายรู้เสียง 3. คันธสัญญากำหนดหมายรู้กลิ่น 4. รสสัญญากำหนดหมายรู้รส 5. โผฏฐัพพสัญญากำหนดหมายรู้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมสัญญากำหนดหมายรู้ธรรมารมณ์ 7. หมวดสัญญาเจตนา 6. 1. รูปสัญญาเจตนาความจำนงรูป 2. สัทธาสัญญาเจตนาความจำนงเสียง 3. คันธสัญญาเจตนา ความจำนงกลิ่น 4. รสสัญญาเจตนาความจำนงรส 5. โผฏฐัพพสัญญาเจตนาความจำนงโผฏฐัพพะ 6. ธรรมสัญญาเจตนาความจำนงธรรมารมณ์ 8. หมวดตัณหา 6. 1. รูปตัณหาความทยานอยากได้รูป 2. สัทธตัณหาความทยานอยากได้เสียง 3. คันธตัณหาความทยานอยากได้กลิ่น 4. รสตัณหาความทยานอยากได้รส 5. โผฏฐัพพตัณหาความทยานอยากได้โผฏฐัพพะ 6. ธรรมตัณหาความทยานอยากได้ธรรมารมณ์ 9. 324. อาคารวะความไม่เคารพ 6. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระศาสดา 2. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในพระสงฆ์ 4. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในสิกขา 5. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงในปฏิสันถาน10. คารวะความเคารพ 6. ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ 1. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระศาสดา 2. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระธรรม 3. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในพระสงฆ์ 4. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในสิกขา 5. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในความไม่ประมาท 6. อยู่อย่างมีความเคารพมีความยำเกรงในปฏิสันถาน 11. โสมนัสสุปวิจารณ์การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6. 1. เห็นรูปทางตาแล้วใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 2. ฟังเสียงทางหูแล้วใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 3. ดมกลิ่นทางจมูกแล้วใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 4. ลิ้มรสทางลิ้นแล้วใกล้ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 5. ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใกล้ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 6. รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใกล้ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัส 12. โทมนัสสุปวิจารณ์การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6. 1. เห็นรูปทางตาแล้วใคร่ครวญรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 2. ฟังเสียงทางหูแล้วใคร่ครวญเสียงอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 3. ดมกลิ่นทางจมูกแล้วใคร่ครวญกลิ่นอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 4. ลิ้มรสทางลิ้นแล้วใคร่ครวญรสอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 5. ถูกต้องโผฏฐัพพะทางกายแล้วใคร่ครวญโผฏฐัพพะอันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 6. รู้แจ้งธรรมารมณ์ทางใจแล้วใคร่ครวญธรรมารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัส 13.อุเปคุปปะวิจารณ์การใคร่ครวญอารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขา 6. 1.